ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنانزا درس letu hili la tafsiri Qur'an al-Karim katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mwaka 1445 Hijria sawa na mwaka 2024 Miladia. Leo tukiwa katika tarehe pili Ramadhani, tunaanza tafsiri. Na kwa mwaka huu tumechagua, Allah ametupa taufiki ya kuleta tafsiri ya surat Al-Waqi'a. Tafsiri tutakwenda nayo katika kipindi chote cha darasa letu mwezi huu wa Ramadhani ni tafsiri ya surat Al-Waqi'a. Sura hii ni makia, kwa maana imeteremka Makka, kama vile ambavyo kuna baadhi ya suwar zimeteremka Madina zinaitwa Madania. Na kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu, ambao katika msahafu juzuu 30 kuna sura 114, suratul Waqi'a ni sura ya 56, aya zake ni 96. Suratul Waqi'a ina aya 96. At-tasmiya, kwa nini ikaitwa jina hili? Ni kwa sababu ya aya yake ya mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, idha waqa'atil waqi'a. Kwa hiyo imeitwa suratul waqi'a kutokana na neno hili al-waqi'a ambalo linapatikaniwa katika aya ya kwanza kabisa katika sura hii. Bismillahir rahmanir rahim. Tunaanza kufasiri sura hii, suratul waqi'a, kwa kutaka msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Tafsiri tutakayotumia ni tafsiri ya Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Aya kwanza katika sura hii Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema idha waqa'ati al-waqi'a, litakapotokea al-waqi'a, tukio kubwa kabisa ambalo ni la kiyama. Lakini kabla hatujaendelea mbele na tafsiri hii ya kwanza ya aya hii, sura hii imetanguliwa na baadhi ya aqwal ambazo nyingine ni sahihi na nyingine si sahihi. Miongoni mwa zile kauli, tutasema kauli maana na kusudia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizothibiti katika sura hii, ni miongoni mwa sura ambayo ilomfanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atokwe na mvi. Mvi inaonekana katika kiwiliwili cha mwanadamu, katika kichwa chake, hususan mwanamme, zinapochomoza, zinapoanza, basi ni ishara ya jambo fulani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alionekana atokwa na mvi kwa sababu ya sura hii, surati Al-Waqi'a. Katika hadithi ambayo ameisahihisha Al-Albani rahimahullahu katika sahihi At-Tirmidhi, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma anasema qala Abu Bakr, alisema Abu Bakr radhiallahu anhu kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, qad shibta, mbona umetokwa na mvi? Shayb, yani mvi zachomoza kichwani kwako. Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba shayyabatni, imesababisha kichwa changu kutokwa mvi, na hud bimaana surati Al-Hud, walwaqi'a bimaana surati Al-Waqi'a ambayo ndio hii tunaisoma tafsiri yake, walmursalati na surati Al-Mursalati, wa amma yatasaalun, na vile vile sura nyingine iliyosababisha kutokwa mvi ni hii ya amma yatasaalun, na vile vile wa idha shamsu kuwirat. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametokwa na mvi kwa sababu ya sura hii. Kwa nini basi? Wanasema ahlul ilm, kutokana na yale yaliyomo ndani ya sura hii, mambo ya hofu ya kutisha, ambayo mambo hayo yanatokea siku ya kiyama, na ya kwamba mtu kama atakuwa amejiweka sawa sawa pasipo na kujipendelea nafsi yake, basi naam, sura hii lazima itamtikisa moyo wake, utatikisika na manyoya yake yatasimama. Kwa nini? Kwa sababu yale mambo yaliyokuwa muhimu ndani yake ni mambo ya takhwif, ni mambo ya kumhofisha mtu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa hadithi hii tuliyoona, kumbe mvi zina asbabu. Mwanamume ukimwona aotwa na mvi, basi iko sababu. Miongoni mwa sababu ni kama hii, kwamba mtu akawa kila akifikiria mambo ambayo yamo katika sura kama hizi, na hususan mambo ya yaumul kiyama, anakuwa hana raha, basi mvi wazinaanza kuchomoza au kuweko katika hali ambayo ya kwamba mtu hana tena kizuizi, yani kuziziwia mvi zisije, kutokana na mazingatio anayozingatia katika, hususan katika mambo kama haya. Na vile vile ikumbuka kwamba sababu nyingine ambayo inamfanya mtu awe ni mwenye kutokwa na mvi, hususan mwanamme, ni utu uzima. Akifika mtu katika age fulani, basi automatically mvi huwa hazina msalie mtume, zinakuja tu, zinakuja tu. Na hali hii ikawa imeelezwa vile vile katika surat Maryam Ukisoma katika surat Maryam aya ya kwanza kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kaf ha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya, zikumbuke neema au neema za Mola wako, ukumbusho huu neema za Mola wake kwa mja wake huyu ambaye ni anaitwa Zakaria. Mja huyu idh nada rabbahu nidaan khafiya, alipomlingania Mola wake ulingano wa siri, bimaana ulingano dua aliyomba, aliyomba dua katika hali ya ikhlasi, hali ya juu. Qala rabbi, akasema ewe Mola wangu, inni wahana al'admu minni, ama hakika mimi viungo vyangu vimeshakuwa sasa, mifupa yangu ile haina nguvu tena, imekuwa ni dhaifu. Na jambo jingine ni washtaala rasu shaiba, na kichwa changu kinang'ara, kinawaka waka kutokana na nini? Shaiba, mvi zimekuwa nyingi. Kwa hiyo ukienda mbele katika baadhi ya, yani katika aya zinazofuatia, utaona ya kwamba Nabii Zakaria alikuwa hana mtoto. Kwa hiyo mvi zatoka kutokana na utu uzima, sababu nyingine hii. Na utu uzima kama wanavyosema watu hauna dawa. Mtu anapofika katika age fulani anakuwa tena maradhi, likitoka hili linakuja hili, likimalizika hili linakuja jengine, kwa sababu ya ile hali ya kwamba umri umeshafika katika hiyo. Kwa hiyo sababu nyingine ya kutokwa na mvi ni pale mtu anapokuwa katika hali ya utu uzima, na sababu nyingine ni mawazo ambayo inalingana kama vile ambavyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akikaa na kuzingatia kwa ndani na kwa makini katika yaliyomo katika sodi wake. Lakini mtu anapotokewa na jambo na jambo lile ikawa ni zito kupita kiasi kwake, halina makhraja, halina wepesi, kila akajaribu kutafuta njia ya kuweza kulitatua hata hakuna namna, jambo hili basi linaweza mtu likamfanya mvi zikachomoza kwa haraka sana. Na hakuna jambo kubwa ambalo litokuwa ni kubwa zaidi ya kubwa ni tukio la siku ya kiyama. Siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Al-Muzammil aya nambari 17, fa kaifa tattaqun in kafartum, basi namna gani nyinyi kweli mtaweza kujikinga, kujizuia na adhabu na matukio ya siku ya kiyama ikiwa nyinyi mmekufuru? Kwamba mtu amefika katika hali ya kukufuru na kiyama kikaja, basi fa kaifa tattaqun, kwa hali gani, namna gani mtaweza kujizuia na kujikinga na adhabu siku hiyo? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yawman yaj'alu al-wildana shiba, siku hiyo ni siku ambayo itawafanya watoto al-wildan shiban, kuota mvi. Mtoto mdogo lakini ataota mvi kutokana na ugumu na uzito wa siku ya kiyama. Kwa hiyo sababu nyingine ambazo zinasababisha mtu kuota na mvi ni suala la uzito wa jambo. Kuna sababu nyingine za kisayansi ambao watu wanaopitia katika elimu ya mwili wa mwanadamu, namna gani ulivyo unavyojengeka, wanasema kwamba mvi inawezekana ikawa watu wakawa na mvi ni kutokana na genetic, ni jambo ambalo la urithi, kama vile unavyoona kuna magonjwa fulani yanatokana na urithi, hususan ameanza babu, babu wa babu, wakaja vizazi wote wanakuwa na ugonjwa wa sampuli moja. Na sababu nyingine unasema mvi kitaalamu inatokana na ukosefu wa baadhi ya hormones wanazita lemanin. Hormone hizi zinakuwa katika kichwa cha mwanadamu millions of millions. Nini kazi yake? Kazi yake kuzifanya nywele kuwa nyeusi. kazi yake kuziimarisha nywele zinakuwa na uhai. Sasa hormone hizi zikiwa zina mapungufu au kwa maana ile uzalishaji wake umekuwa ni mdogo, basi naam, nywele zinabadilika sasa zinakuwa nyeupe, na hapo ndio utokaji wa mvi. Hii ni biological, lakini sisi tuamini zaidi katika hali ambayo mvi zinatoka katika sampuli hiyo. Naam, hii ni kauli iliyokuwa sahihi kwa upande wa surati Al-Waqi'. Kauli ambayo ilikuwa ghairu sahih, si sahihi kabisa, maelezo yaliokuja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu sura hii ni marawahu al-Baihaqi an Ibn Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man qaraa surata al-Waqi'a, yeyote mwenye kuisoma surata al-Waqi'a, fi kulli laylatin, kila usiku, fi kulli laylatin, kila usiku, basi lam tusibuhu faqatun abada, mtu huyo hautomfika ufakiri hata siku moja kamwe abada. Hadithi hii ni hadithi dhaifun, ameidhofisha al-Albani rahimahullah katika silsila al-hadithi dhaifa, na maulama vile vile wengi tu wameidhofisha kwamba hayakuthibiti kwamba ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo wewe usifanye kazi, kazi yako wewe ikifika usiku unaifungua surati Al-Waqi'a yenye aya 96 unaisoma, basi mambo yako yanakuwa bulbul, raha mustarehe, mambo yananyoka. Hadithi hii haikuthibiti.